الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اوس راجو وسائل سیڑو وسائل باندې خبر کو. اول وسیله التبلیغ بالقول، دا اول وسیله ده، د قول د جبه په ذریعہ باندې تبلیغ کول، ورونو د جبه په ذریعہ باندې، د قول په ذریعہ باندې، دا د ټولو نه اساسی وسیله ده. ټول انبیاء کرامو د دې وسیلې نه کار اخیستلی، ځکه دعوت او تبلیغ بیان ته ضرورت لري، او د بیان په وسایلو کې د ټولو نه عمده وسیله هغه ژبه ده، هغه قول دی. قال تعالی وان احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله. او نور ډېر آیتونه دي. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم، فقال قول دی. نبی علیہ السلام چې ابتدا د قول نه کړی ده، خلک چې کله را جمع کړل، یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله، نو ژبه د ټولو نه مهمترینه وسیله ده. اوس راځو ورونو ضوابط اخلو، ضوابط د قول په ژبه باندې چې کله ژبه کله وسیله ګرځوو، دعوت په ژبه باندې کوو، نو د هغې ضوابط یوسو، ضوابط اصول یوسو اخلو. خبره باید واضح وي، قول باید واضح وي، ترڅو مدعو یا سامع ورباندې پوه شي. قال تعالی وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. الله رب العزت هر قوم ته د خپل ژبې نبی لیږلی ترڅو پورې دوی په خبره باندې پوه شي. نو مبالغ خبره باید خلق قربان پوه شي. د وضاحت د خبره نه څو سیزونه مراد دي. اول ژبه، یعنی ژبه د قوم په ژبه باندې باید دعوت وکړي. قوم چې په کومه ژبه باندې پوهیږي په هغه ژبه باندې دعوت ورته وکړي. دوهم خبره د اورېدو لپاره باید واضح وي. په وضاحت باندې یوه خبره باید وشي. فصاحت نه مراد ده، یعنی په فصاحت سره باید، یعنی اول مراد دا دی چې د قوم په ژبه، په هغه ژبه چې هغوی پوهیږي ورباندې. دوهم فصاحت باید پکې موجود وي، فصاحت. عائشه رضی الله عنها فرمایي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به کله خبرې کولې، که به چا وغوښتل چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبرې شمار کړي، نو هغه شمار کولی هم شوې، په مزه مزه باندې به لګیا وو، واضحې واضحې خبرې به یې کولې. په یو بل حدیث کې راځي، بخاری حدیث، ان النبی صلی الله علیه وسلم کان اذا تکلم بکلمه اعادها ثلاثا حتى تفهم. نبی کریم صلی الله علیه و سلم کله خبره کوله، درې ځله به تکراروله. په ډیرو حدیثو کې تاسو ګورئ چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم یو خبره چې اهمیت یې پکې درې ځله هغه تکرار شوې دي، دوه ځله تکرار شوې دي. نو دویم مراد دی وضاحت دی قول نه فصاحت دی. فصاحت نه مراد دا دی چې خبره په تیزۍ سره ونه کوي، ګونګه خبره باید ونه کوي. درېیم ورونو، خبره باید د انسان د مدعو د سامع د عقل نه پورته ونشي، د هغې د مستوا علمي او د فهم نه پورته ونشي، د هغې د فهم مطابق باید وشي. په دې کې ورونو ډېر خلک غلطي کوي، ټول موږ په دې مسله باندې اخته یو چې دا غلطي موږ نه کیږي، ځکه د هر قوم خپل اصطلاحات دي. د مدرسې کې دننه کله چې ته طالب العلمانو ته تدریس کوي، د هغې ځان ته خپل اصطلاحات دي. نو هغې ته چې ته کله شی بیانوې، نو په هغې کې دا خبره ورته کوي چې یو حدیث بیانوي چې کولو وشربو، دلته امر دی، والامر للوجوب. نو دا چې ته اوس راشي، عوام درته ټول ناست وي، کولو وشربو والامر للوجوب، نو په دې باندې پوهېږي چې دا یې څه وویلې. همدا وجه ده د عوامو نه اکثره تپوس وکوي چې کومه مسلې خوښه شوې، یاره عجیبه مسلې وکولې، ډېر زبردست څه یې وویلې، خو بس ډېرې زبردستې مسلې وکولې، سره ورباندې پوه شوی نه چې څه ویلې. ځکه چې موږ اکثره مولوی صاحبان په مدرسو کې اموخته یو، هغه اصطلاحات چې طالب العلمانو ته یې وایي دوی ته یې هم وایو، یا مسله په عوامو باندې ورکه کړو، علمي بحث پکې راواخلو چې دلته فاعل دی، فاعل. او په دې ځای کې علماو اختلاف کړی دی، څوک وایي چې دا فاعل مقدر دی، څوک وایي چې ظاهر دی. اصل مسله د عوامو نه ورکه شي چې دا یې پکې څه وویلې. نو ځکه په اخر د درس کې وایي چې ډېرې ښې مسله کافر مسلې وکړلې، کافر ملا و کافر مسلې وکړلې، اخر نتیجه یې معلومه نه وي چې څه وویلې. نو د فصاحت نه مراد دا دی چې درېیمه خبره، یعنی قول باید واضح وي. دوم درېیمه خبره په هغې کې دا ده چې وضاحت دای چې د هغوی د مستوا علمي یا د هغوی د فهم مطابق باید خبره وشي. عوام په لویو اوږدو مسلو باندې نه پوهېږي. دا دوم اصل و د قول دپاره. دریم سلورم سلورم د خبرو کولو په دوران کې د تکبر غرور نه باید ځان وساتل شي. یعنی معنی دا ده چې د خبرې چې کله کوي د کبر په لهجه باندې دی نه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان ابغضکم الی وابعدکم منی یوم القیامه الثرثارون والمتشدقون والمتفیهقون. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ورځ د قیامت به چې د ټولو نه به ماته بد راځي، بد به راباندې لګېږي، بغض به ورسره کوم او په مجلس کې به مانه ډېر لرې ناسي لرې کوم ځانه. څوک دي؟ الثرثارون، څوک چې کړتې ډېرې کوي، کړتو ورته وایي که څه ورته وایي. په عربي کې چې څوک خبرې ډېر کوي هغې ته ثرثار وایي. بعضې خلک ورته پښتانه ورته کړتو وایي، څوک ورته ګپاو وایي. بل والمتشدقون، بعضې خلک دي دا خلک په دې سیاسي طبقه کې ډېر دي، دا ځان ته سیاسین وایي. کله چې د رادیوګانو ته راغواړي تاسو په دې رادیوګانو کار وایي، چې کله نمبر ورشي چې صرف ستا په دې څه نظر دی نو بیا راشي متشدق دې ځای ته وایي. دا وحکي ورته وایي که څه ورته وایي، دا ځای نه. نو شدق دې ته وایي چې والله زما خو په نظر باندې نو ځان دا متشدق دی. په دعوت کې به په دې لهجه باندې خبره نه کوي، په عاجزۍ سره خبره کوه. قال الله قال رسول قال العلماء، ځان پکې لرې کړه. انا به نه پکې کوي، ځان ته زه به پکې ډېر نه وایي چې زما په خیال زما په نظر زما په تجربه تعلی به پکې نه کوي، په عاجزۍ سره. قال الله قال رسول قال العلماء قال صحابه قال سلف صالحین، په دې شکل باندې هغه به پکې نه وي. دا په خلکو ډېر بدلېږي، په افغانانو خو بیا ډېر زیات بدلېږي. په هغه ټیم خو صدر ته نه وایي، خو چې د مجلس نه پاسې بیا شروع در باندې وکوي چې خوله کږه کږه کوي. دا نو په دعوت کې خوله کږه کږه کول نه دي پکار، تعلی به پکې نه کوي. سلورم پنځم قول کې باید تلطف وي، لطف باید پکې وي. ولیتلطف، لطف باید پکې وي. د لطف نه مراد دا دی ورونو چې داسې الفاظ به استعمالوي په دعوت کې چې په هغې الفاظو کې نفرت نه یخ. مثلا دا نه چې خلکو ته راشي چې فاسقانو فاجرانو دوسانو یا ورته چې منافقینو، ټول منافق ډول بېغیرته قوم یا ملا بوزیګر نه دی خبره نه دی بېغیرته قومه. نو ته ماته وایه چې بېغیرته، زه بیا ستا خبر منم چې قرآن هم راته ووایه، بیا زما باندې تاثیر نه کوي. نو لطف کول، لطف کول خلکو ته لطف. ابراهیم علیه السلام پلار ته ګوره، پلار یې مشرک دی. اذ قال لابیه یا ابتی یا ابت، اے پلارا، د پلار لفظ ورته وایي، لم تعبد، د داسې شي عبادت به ولې کوي؟ ما لا يسمع ولا يبصر. هود علیه السلام خپل قوم ته څه وایي؟ والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله. قوم ورته وایي قومه، ای زما قومه، ځان ورته منسوبوي، دی ځان ته منسوبوي. نو سړی دا وایي چې ورونو، ای مشرانو، ای د الله بندګانو، ای د الله ولیانو، په دې الفاظو باندې. نو په قول کې باید لطف موجود وي. خورونو په لطف نه مراد مداهنت به پکې نه کوي. مداهنت دې ته وایي چې د حق خبرې نه پکې تیر شي. یو سړی فاسق فاجر هم وي ته ورته جلالت معاف صاحب وایې. یو سړی کې غلطي هم وي ته ورته هغه القاب ورکوي کوم القاب چې د هغه سره نه ښایي، د حق نه به پکې تجاوز نه وي. اوس راځو انواع القول. دا خو څه اصول و ضوابط هم واخیستل، اصول و ضوابط د قول و. اوس راځو انواع القول ته. قول په څو ذریعو باندې، په څو طریقو باندې د وسیله استعمال کیږي. خطبه قول دا یو عظیمه وسیله ده، یعنی خطبه الجمعه، خطبه العیدین. د خطبې اصول و ضوابط، لومړی خطبه باید په یو ژوندۍ مسله کې، د وخت په مسله کې، د حالات حاضره باندې باید وي. په داسې مسله، کومه مسله چې خلق تینه خبری دغه مشکل نه خلق خبری، خلق ور سراخته مخامه کی پاغه بکې. رونه د جمعه حکمت کا تاسو په حدیثو کې وګورئ چې صفه وجه باندې الله رب العزت مشروع کړی دا ولې د جمعه مونږ. نبی علی السلام ورته عید هم ویلې دی چې تاسو عید دی دا. نو پاغه کې رونه حکمت دا بیانېږي چې په نور ورځو کې خلق لره لره زاینو کې زیر یو بل نه غایب په افته کې یو سره جمع شي، او په دې جمع کېدلو کې یو د بل د مشکلاتو نه خبر شي. مولوی صاحب دې مکلف دی چې باید عوامو ته د دین مسائل وایي، روزانه چې کوم مشکلات دي هغه حل ورته بیانوي. ډیر خلک داسې مسافر یې پکې لرې لرې تلي، د جمعې ورځ د دې په خاطر باندې ده چې د خلک کارونه پرېږدي، راشي را جمع شي، خپلو کې هم سره وګوري، عالم سره هم وویني، عالم ورته د تېرې هفتې د میاشتې د دې ورځې مسایل ورته بیان کړي. وروڼه دا یو عظیمه فایده ده، یو عظیمه وسیله هم ده د دې کار نه، د دې خطبې نه یا د دې ممبر نه د جمعې ورځ لوی لوی مشکلات په دې باندې حل کېږي. خو وروڼه افسوس خبره دا ده چې زموږ ستاسو خطبې د دغسې یو ژوندي روح نه خالي دي، الا من رحمه ربي. وروڼه دلته موږ ته لوی مشکل را پیدا یي، لوی مشکل سره اخته یو، په دې کلي کې ورسره اخته یو. دغه مشکل په وجه باندې وروڼه شهیدان کېږي، په هغه مشکل په وجه باندې لوی لوی مشکلات مړي هم پکې کېږي. خطبې ته چې کله مولوي صاحب مخکې شي د بنو اسرائیلو قصې شروع کړي یا داسې مسایل وایي، دا نه دی چې هغه جز د دین نه دی، د هغې م احتقار نه کوو، خو د جمعه وروڼو دا یو موقع ده، دا په همدغه ورځو کې چې کومه مسایل شوي دي په هغې کې به غږېږي. نو وروڼو دلته اقتراح دا ده تاسو ته چې د جمعې په ورځ چې څوک خطبه ورکوي، هغه امام یا هغه خطیب باید ضرور بې ضرور د دې میاشتې یا د دې ورځو د سیاسي حالاتو نه باید خبر وي. ما مخکې ویلي وروڼه چې یو عظیمه یو خطرناکه وسیله ان د مسلمان دپاره ان د کافر دپاره دا رادیوګانې دي. په تېره هفته کې زما استاد د عوامو دماغ د خبیثو دجالي رادیوګانو خراب کړي، نوې نوې مسایل پکې راغورځولي. تا باید هغه خبرونه ټول اورېدلي، د هغې شرعي رد باید تا سره موجود وي. د جمعې په ورځ باندې باید په همغه مسله باندې خبره وکړې تر څو پورې د هغې ذهنونه چې کوم خراب شوي دي هغه دوباره ورته صفا کړي. مثلا څه وخت مخکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې کفارو فلم جوړ کړو، لعنت الله علیهم. نورونو دا یو ژوندۍ مسله ده، مسلمان په دې باندې باید پوه شي، حق د رسول علیه السلام دی چې د هغې نه دفاع وکړي. او په همدغه جمعه باندې وروڼو د پښتو فارسي ټول رادیوګانې حاضر کړه، په نورو ژبو باندې به هم وو، ټول رادیوګانې هم دې ته خپل هغه وقف کړي وو، پروګرامونه وقف کړي وو. همدغه دجالان به یې راغوښتل، دا مسله یې پکې مطرح کوله. مثلا زه یو مثال درته وایم، تر څو پورې د مسلمانانو احساسات راکم چې څوک مقابلې ته راپانه سي، مقابله څوک ونه کوي. نن تصویر پرون تصویر جوړ کړو، نن فلم جوړ کړو، سبا ته یو بلم په مزه مزه د غیرت مسلمانانو نه لرې کړي. نورونو پروګرام یې جوړ کړی، میز مدور او یو څوک خادفه نه راغوښتي دي په دې نامه باندې چې دا سیاسي پوه دی، دا فلان دی، دا عالم دی. نول پکې دا مسله وړاندې کوي، امریکا برات پکې ثابتوي چې دا خلک وو چې په لیبیا کې سفیر مردار کړو، ولې مردار کړو؟ د دې هغې سره څه کار و؟ دا فلم خو هغه نه و جوړ کړی. بیا د مولوي صاحب نه پوښتنه وکوي چې د یو چا په ګناه باندې بل چا بل کس وژل کېږي یا کېږي، او ورته یې نه والا تاظر وزارتم وزره وخوره، د هغې خپل کار دی، د خپل کار دی. سفیر سره خو دا خو سفیر نه دی جوړ کړی، دا خو بیا امریکا نه دی جوړ کړی، دا خو د امریکا کې یو کس دی، او دا اصل امریکایی هم نه دی، دا عرب دی، قبطي دی، د عربو نه راغلی دی، د مصر نه راغلی، هغې دا جوړ کړی، دا خو د هغې خپله رایه ده. نورونو یو عالم خطیب باید په دې باندې دا ټول شبهات باید وار وي، رد شبهات، ازاله شبهات موږ ویلو چې دا یو عظیم وسیله ده. نو دا باید بیان کړي خلکو ته ووایي، نو د خلکو احساسات چې راپارېدلي هغه واپس ښکته شي. فرشته په دې کې د امریکا څه ګناه ده؟ د امریکا وزارت خارجه خو مزمت وکړو چې ډېر بد کار یې کړی. نو باید هغه په دې باندې پوهي. وروڼو د فلم جوړول په امریکا کې دا ځانته یو وزارت لري، فلم انډسټری په نوم باندې ځانته یو ځای لري، د فلم قانون په نوم باندې ځانته یو قانون لري. یو فلم چې کم څوک لیکي د هغې دپاره شرط دا دی چې هغه به پرمټ لري، هغه ورځي د فلم هلته تسجیلیي مخکې د دی چې جوړې کړي چې دا زما د فلم نوم دی، دا زما د فلم محتویات دي، هغه ټول دا کارونه کوي، بیا ورته پرمټ ورکړي چې اوس اجازه ده جوړې کړه. نو دا شی باید واضح شي چې ملعونه راډیو دی، ډیوه راډیو ملعونه دروغ وایي. د فلم په یو ورځ کې نه جوړېږي، فلم په کلونو باندې جوړېږي، په میاشتو جوړېږي. د کومې ورځې نه چې دا تسجیل شوی امریکا ورباندې خبره وه چې دا داسې فلم جوړوي، او د هغې محتوا دا ده، هغه لیکلې مخکې لیکل شوی په ورقو کې لیکلې هغه فلم، او بیا چې کله ورونه جوړ هم شي، د جوړېدلو نه وروسته هغه فلم دوباره هم دغه وزارت ته ورځي، وزارت ثقافت ته ورځي، هغلته هغې لجنه لري، کمیسیون لري، هغه یې ګوري، بررسي کوي، بیا ورته اجازه ورکوي چې اوس یې نشر کړه. نو دا مسایل باید خلکو ته د امریکا دجل او کفر باید خلکو ته واضح شي. وروڼه دا مسله راغله واپس لاړه، هېڅ پروا نه کوي. نو وروڼه دا مسله بیانول دي، دا د عالم کار دی چې دا بیان کړي. چا بیان کړه وروڼه؟ راډیو موږ سره نشته، دا ممبر چې الله تا ته درکړی، هېڅ څوک دې په سر نه دي ولاړ. په دې ورځ باندې د دې نه باید استفاده وشي، په افغانستان کې لوی لوی مسالې رالې. د ستراتیژیک تړون په نامه باندې ټول افغانستان یې ننګ او ناموس یې واخیستو، امریکایانو سره امضا کړو چې دا ستا په جوماتونو کې چم په دې باندې په دې خبره باندې خبره ونه کوله چې وطن یې خرج کړو. وطن ملي خاینان دې ته وایي، په امریکایانو باندې وطن خرج کړو، رسماً امضا ورسره وکوله. نورونو خطبه دا دې دپاره چې ژوندي مسایل باید پکې وڅېړل شي. اساطیرو الاولین پرېږدئ، پکې قصې دې پخوانۍ قصې پکې مه کوئ. د دې دپاره دا باید داسې یو خطیب موجود وي چې نن کومه مسله کېږي دا مسله باید وڅېړي، سیاسي لحاظ باندې هم وڅېړي، شرعي لحاظ باندې هم وڅېړي، بیا عوام د دې نه خبر کړي چې بیدار عوام دی. او بل هر هغه مسله چې په دې قوم کې پیدا کېږي نه وي، د قوم پرستۍ مسله راغله، نن کومه مسله راغله، مسله راغله تا چېرته حد قایم کړی دی، خلک راپاسېدلي دي، خلک منافقین هغه کې چې غریب یې وهلو، ولې وهلو، بېګناه یې وهلو، دا مسله دلته مطرح کړه چې دا وهل د دې سړي وهل دا حکم شرعي دی، د الله رب العزت حکم دی. دا نو وروڼو د اصولو د خطبه کې اولنی اصل دا ولیکئ چې خطبه باید په ژوندیو مسایلو کې باید، دوهم خطبه باید د قرآن کریم په آیتونو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په احادیثو باندې باید مبنی، استدلال باید په هغې باندې وشي. دریم د وضاحت په خاطر باندې د رښتینو قصو څخه باید استفاده وشي. عوام عام خلک په قصو باندې سر ډېر زر خلاصیږي، قصې او مثالونو باندې، خو شرط پکې دا دی چې دروغ به نه وي، اسطورې به نه وي، بلکې حقیقي واقعي به وي. د پخواني قومونو قصې دي په قرآن کې ذکر شوي دي، یا ستاسو په ژوند کې لیدلې قصې دي، نو په قصو باندې استشهاد کول او په مثالونو باندې، په مثالونو باندې. بل څلورم دی کې پنځم چار سوم نمبر دی، خطبه باید قصیره وي. خیر الکلام ما قل و دل. نبی علیہ السلام فرمائی اطیل الصلاۃ و اقصر الخطبہ، منځ اوږد کړئ، خطبه لنډه کړئ. ځکه ورونو په عوام باندې، عوام د طالب العلمانو په شان ته نه دي، موږ تاسو خو مدرسو کې شپږ شپږ ساعته روزانه درس اورو، نو زموږ ذهنونه د خبرو د ضبطولو او د پوهې سره آشنا دي. په عوام باندې چې کله خبره ور باندې اوږده شي، نو بیا مفاهیم ته نه ګډوډ کیږي، بیا نه پوهیږي. نو خطبه باید قصیره وي. بل د خطبه په آخر کې د موضوع خلاصه باید د نقاطو په شکل کې ذکر شي. عوام په دې شي باندې ډېر په اسانه باندې پوهیږي. خطبه دې په یو موضوع کې د خطبه ورکړه، د هغې دلایل دې هم پیش کړل، په آخره کې به خلاصه ووایي چې نن کومه موضوع موږ بیان کړه دا موضوع ده، دا یې عنوان دی. او په دې کې اول دا مسله وویلې، دوهم دا، دریم دا، څلورم دا. نو چې په نمبرو باندې ورته تقسیم کړې، نو بیا چې کله دا عوام راوځي هغه پوهېږي چې نن موږ څلور مسلې وویلې، څلور مسلو باندې پوه شو. دا ډېر ورونو ډېر غټ تاثیر لري، تجربه یې هم کړې. نو په آخره کې خلاصه د خطبې ویل، دا یو څو اصول ورونو، ضروري اصول. نور اصول هم بعض علماو بیان کړي دي، تحسینیات دي، خو دا دغه لازمو سیزونو نه د خطبې دپاره. دویمه وسیله په قول کې، یعنی دوهمه وسیله، اوله وسیله خطبه وویلې، دوهمه وسیله درس. موږ تاسو چې ورته په اصطلاح کې وایو چې درس حدیث دی، درس قرآن دی، په دې نامه باندې، یعنی انفرادي درسونه دی. ته یو څوک درس ته رابلل، یو خو داسې څو ورځو لپاره دورې یو درس ورکول، درس نو دا بله ورونه یو عظیمه وسیله ده، د درس د دعوت او تبلیغ خلکو ته د رسولو. نو د هغې په ضوابطو کې ولیکئ چې درس باید یو عنوان او موضوع ولري. د عوامو مخکې چې ته درېږې په جومات کې مانځه نه وروسته، مثلا مثال ورکو، موږ درس ورکوو، نو درس چې کله راواخلې د موضوع به یې معلومه وي. هره موضوع کې چې وایې چې نن د درس موضوع ده صبر، نن د درس موضوع ده غیبت، نن د درس موضوع ده مثلا که فقهي مسله یې د اوداسه فرائض، عنوان به یو ورکوې. دوهم درس باید مختصر وي. دریم د درس په آخر کې د درس نتائج یا فوائد باید په خلاصه ډول وویل شي. څلورم د درس په آخر کې باید پوښتنه وشي چې په مسله خلک پوه شول او کنه، او که چا سره سوال وي د هغې جواب باید حل شي. دا یو څو ضروري ضوابط. بل د درس اوقات، د درس اوقات په کوم وختونو کې درس ووایو؟ دا درس د عمومي دعوت خبره ده، دا د مدرسې د درس خبره نه ده، عمومي دعوت درس. نو د درس اقسام ولیکئ، د درس اقسام. اول د درس اقسام چې څنګه، څو قسمه درس؟ یومی درس، یومی درسونه، اسبوعی درس، یومی درس باید روزانه پکور که مکلف یو په یو مناسب وخت په کم وخت چې د کور ټول افراد راجمع کیږي ورکړل شي دا درس. او یومی درس عوامو ته په جمعات کې د یو داسې منځ نه وروسته چې تجمع د مسلینو منځ کوونکو پکې زیات وي داسې یو وخت وټاکلی شي. په هر مانځه کې زیات کسان راځي، که ماسپښین مونځ وي که ماسپوتن وي که مازدیګر وي، او د هغې مانځه نه وروسته د خلکو مصروفیتونه هم کم وي، داسې یو ټیم وټاکل شي. بعضې داسې منځونه چې د هغې مانځه نه وروسته متصل عوام کار لري، مثلا ډوډۍ خوري، بیا تا درس ته څوک نه کښېني یا څه بل مصروفیت لري، نو داسې یو ټیم ټاکل او په هغې کې درس ورکول دا یې توقیف دی. په کورنۍ کې یومي درسونه، په جومات کې یومي، په جوماتونو کې خامخا باید که نور هیڅ هم نه وي. وروڼه ابتدا ما درته ویلی چې د ریاض صالحین نه وکوئ، یو مونځ نه به وروسته خامخا یو درس ورکول کېږي، وخت ورته خپله تعین کړئ چې دا کار باید بلا انقطاع دا کار باید وشي، تر څو پورې نور نصاب نه جوړ شوی د خلکو سره په مکارم د اخلاقو کې، په منهیاتو کې، په فرایضو کې د دې تحریری د ترغیب و ترهیب کار شروع کړي. اسبوعي درس یعنی په هفته کې یو ځل، د هفتې نه مراد نه ده چې خامخا د په هفته کې یو ځل، په دوو هفتو کې د یو ځل په مناسبتونو باندې درس، چې هر مناسبت رانږدې کېږي په هماغه مناسبت باندې درس. د حج مناسبت راشي، مثلا موسم راشي، د عرفات موسم راځي، نو مناسبتونه چې څومره مناسبتونه دي، د عاشورا مناسبت دی مثلا، په عاشورا په باره کې عوام هیڅ نه پوهیږي، اکثره خرافي افکار د عاشورا په باره کې د شیعهګان افکار زموږ ستاسو د عوامو په ذهن کې پراته دي. نوروز راځي مثلا، نوروز د نوروز شرعي حیثیت ستاسو په دې وطنونو کې نه، په نورو ډېرو ځایونو کې د نوروز په ورځ باندې خلک میله غوندې کوي، خلک یو مناسبت باندې راټولیږي، مبارکۍ یو بل ته ورکوي. حال دا چې د کفارو عید دی، د کفارو په عید باندې مبارکۍ ورکول د کفریاتو نه دي. نو په مناسبتونو باندې درس، لوی اختر نږدې شي قربانۍ په باره کې ځانګړی درس او د هغې احکام. دریم وسیله، یعنی وسیله د قول، نوع د قول، که نه نوع د اقوالو د قول باندې، قول وسیله ده، د هغې انواع وایو. خطبه وشوه، دوهم سو درس، دریم اوس دریم لیکي، دریم په قول کې، یعنی د قول د انواعونه مناقشه او مناظره، دا هم نوع د انواع د قول نه ده، یو وسیله د وسایلو د دعوت نه ده. رونو دا مسله مناقشه او مناظره د خپل ځان ته یو لوی باب دی، ډېر زیات تفرعات لري، په دې باره کې علما او ځانګړي کتابونه لیکوي. په دې ځای کې صرف یو څو ضوابط اصول موږ وایو. رونو مناقشه او مناظره د پوهو خلکو ترمنځ کیږي، نه د عوامو ترمنځ. د عوامو سره به څوک مناظره نه کوي، اوس د مناظرې یعنی خلکو معلوم شو چې د عوامو سره به مناظره نه کوي، چې راځه ما سره مناظره وکوه، عوام په مناظره باندې نه پوهیږي، او د هغې د عوامو د مناظرې نه فتنه راځي، فتنه جوړیږي. ته به ورته قرآن او سنت وایي، دا غرونه ګرځوي، نو هغه سره هغه د دې نه مستثنا خلک دي. د علماو طبقې سره یعنی ډېر داسې مسایل دي، بعضې اجتهادي مسایل دي یا بعضې شبهات خلک لري، نو د هغې په خاطر باندې علما او سره باید سړی ووایي چې په دې باره کې موږ مناقشه کوو. خو د مناقشې یو څو اصول وایو، یو څو اصول. اول، نیت باید پکې الوصول الی الحق وي، حق ته رسیدل باید دا نیت وي پکې، نه دا نیت چې مد مقابل راوپرځي. په دې کې هر سړی د زړونو مالک الله دی، الله پارچه باندې عالم دی چې د ده نیت پکې څه دی. نو نیت باید پکې همدا وي چې حق ته رسېدل، نه دا چې دا خپله خبر په هغې باندې منل دي. حق ته رسېدل کېدای شي ته په دې خبره کې په غلطه د مد مقابل عالم خبره واروه، کله چې حق ته ورسېده خپله رجوع کوه. دوهم، رونو د مناقشې او مناظرې موضوع باید واضحه روښانه وي د دواړو طرفینو لپاره، چې مناظره او مناقشه په څه باندې کوو، صورت مسالې باید واضح وي. داسې نه چې کېدای شي دواړه به یوه خبره کوي، خو یو به په یو اسلوب باندې کوي، بل به په بل اسلوب کوي، او اخره نتیجه به بالکل راوځي نه. نو مخکې نه باید صورت مسالې واضح وي. په دې مسله باندې مناقشه کوي چې آیا ملي اردو یا وزارت دفاع د نظامي کارونه چې د کفارو دي، دې ته ورتګ څه حکم لري. نو حکم شرعي مخکې نه باید دا واضح وي چې دغه عنوان دی چې دې ادارو ته ورتګ په شریعت کې څه حکم لري. نو دا نه چې هغه په یو جزیه کې لګی ته په بل جزیه کې لګی. نو مخکې نه باید خبره واضح وي. دریم د طرفینو مصادر د دلایلو باید مخکې نه معروف وي، معلوم وي. چا سره به مناقشه نه شروع کوي تر هغه وخته پورې تر څو پورې چې په مصادرو د دلیل په مراجعو د دلیل باندې اتفاق، یعنی چې ته مخکې چې کله مناقشه شروع کوي هغې ته مد مقابل ته ووایي یورو ستا شرعي دلایل څه دي. خپل دلایل ورته ووایه چې زما شرعي دلیل خو قرآن دی، سنت دی، اجماع ده، قیاس دی، قول صحابي دی، مصالح مرسله دی، سد الذرائع دی، دا زما په نظ باندې او په همدې ترتیب باندې چې اول به قرآن بیا حدیث دا زما، ته اوس وایه چې ستا دلایل څه شی دي. نو دلایل به مخکې نه ولیکې. داسې نه چې ته ورته چې قرآن کریم الله ربالعزت فرمایي چې ولن ترضى عنك اليهود والنصارى ومن يتولهم منكم فانه منه، ته ورته قرآن وایې هغه ورته چې دا خو در سره منم، خو مصلحت اوس په دې کې دی. نو د دې نه مراد دا ده چې دا سړی دلایل د دې تر اوسه نه دي معلوم، د قرآن په مقابل کې مصلحت راخیستی دی. نو مخکې به خبره معلومه وي چې دلایل څه دا خو در سره منم، خو تجربې دا ثابته کړې ده، دا خو در سره منم، خو اکابرین دا وایي، فلان شیخ صاحب دا ویلی. نو مخکې به ووایه چې ورونه دا دلایل دي، تجربه دلیل نه دی چې قرآن کې آیات وي بل شي ته به نه ځو، چې اتفاق در سره وکول بیا ورسره مناقشه کوه. دریم د مناقشې دپاره باید دریم ګړی سالس باید موجود دی. سلورم پنځم د مناقشې په دوران کې باید د اسلامی آداب او اخلاق نه باید کار واخیستل شي. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدل اعدل هو اقرب للتقوى. اسلامی آداب نه باید کار واخیستل شي. بد رد ویل، بد خطاب کول چاته رونو دا حل نه دی. پنځم یا شپږم د مناظرې آخري نتیجه باید په وضاحت سره جانبین بیان کړي. دانه چې مناقشه وشي په آخره کې صدرونه وسنډي هغه پای لړ شي په دې لړ شي نه، نتیجه باید وشي چې څه نتیجه چار طرف کې ملامت شي هغه باید معلوم شي چې دا مسله باندې بیا د هغې نه رجوع باید وشي. بیا د مناقشې مناظرې په آدابو کې یو اخرنی آداب هم اصول ضوابط کې اخرنی اصل یا ضابط هم ورسره اضافه کړي، هغه دا چې مناقشه او مناظره باید په اصولي مسائلو کې، نه په اختلافي مسائلو کې، په اصولي مسائلو کې. د هغې وجه څه ده؟ ولې؟ ځکه چې دا مناظره او مناقشه کیږي له دې په خاطر باندې چې توحید د افکارو راشي، په یو شي باندې اتفاق راشي او عملا یو مشکل حل شي. نو دا خورونه په پرونی درس کې موږ سبب د اسباب د اختلاف د علماو چې کله ویلي وو چې دا مسائل لا ینحل دي، کوم مسائل چې اجتهادي مسائل دي هغې باندې اتفاق نه راځي. نو مناظره یې څه دپاره کوي؟ نورونو مناظره په فروعي مسائلو کې مناظره نشته، فروعي مسائلو کې مناظره نه کوو. او د افسوس خبره دا ده چې زموږ په مدرسو کې مناقشه کیږي په فروعي مسائلو باندې، د فقه په مسائلو باندې مناقشې کیږي. رونو که په دغه اصولو باندې مناقشه کیږي مناقشه کوئ، که مناقشه نه کیږي هرگز باید مناقشې ته کینه نه وي، ځکه د دغه اصولو نه علاوه نور اصول هم علماو بیان کړي. د دې نه علاوه رونو دا جد دې ته بیا میرا ویل کیږي. آخري خبره دا ولیکئ، هر هغه مناقشه چې په دې اصولو یا په هغه اصولو چې علماو بیان کړي په هغې اصولو برابره نه وي هغې ته میرا ویل کیږي. میرا جدل، او د میرا نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع راوستلی اگر که په حقه باندې هم وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من ترک المیراء ولو کان محقا، اگر که محق همی په حق باندې همی خو چې چا میرا پرېښودله وی نه کوله، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه هغه ته د جنت دغه ټیټې درجې ضمانت ورکوم. نو میرا باید سړی ونه کوي. او هر هغه مناقشه چې دغه اصولو باندې نه وي برابره د هغې نتیجه نه راوځي، حسنه نتیجه یې نه وي، نو هغه باید هغې ته بیا میرا ویل کیږي. یو چې په دې اصولو نه وي برابره، دوهم چې د مناقشې نه مخکې غالب ګمان د دایي چې د ټولو اصولو ضوابطو نه علاوه هم نتیجه نه ورکوي. خلک درته معلوم وي چې هغه معاند دي، نو هغه چا سره مناقشه کول هم مناظره په مناقشه کې نه راځي، بلکې هغه هم په میراء کې راځي چې جواز نه لري، جواز نه لري. والله اعلم.